Pak die tijdwinst. Wij zorgen dat je fiets klaar staat. Bike Totaal. Het wordt een heel vrolijk Pasen met Albert Heijn. Bak zelf de lekkerste rainbow pancakes. Of ga voor knapperige vers afgebakken bagels. En wat dacht je van donijntjes? Donuts in de vorm van konijntjes. Nu 2 voor maar 1,99. Zo wordt Pasen extra lekker. Lekkere van Albert Heijn. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat buitenkansje. De comfortabele Cortina e-Velo met 600 euro korting. Nu bij Bike Totaal. 538 Nieuws. 12 uur. Ratten in restaurants zijn een steeds groter probleem. En daarom wil de VVD dat de regels voor de bestrijding van ratten worden versoepeld, meldt RTL. In ons land mogen nu niet alle soorten gif worden gebruikt. Maar volgens de VVD is dat onterecht, want zwaardere middelen kunnen wel als je kijkt naar de Europese regels. Elke dag is er wel een vrouw die zegt dat haar keel is dichtgeknepen, vaak door haar vriend, man of ex. Dat blijkt volgens Hart van Nederland uit cijfers van een organisatie die zulke vrouwen helpt. Waarschijnlijk zijn er in werkelijkheid veel meer vrouwen slachtoffer van een wurgpoging, want lang niet iedereen meldt zich. De overleden oud-president van Suriname, Santokki, wordt volgende week dinsdag gecremeerd. In Suriname zijn dan 2 dagen van nationale rouw. De 67-jarige Santokki overleed afgelopen maandag. Hij was tot vorig jaar 5 jaar lang president en in die tijd haalde hij de banden met Nederland weer aan. En het komende half jaar gaat Dronten nog eens 200 asielzoekers opvangen. Volgens Omroep Flevoland komen ze in het bestaande AZC te zitten. De extra plekken in Dronten zijn nodig omdat de opvang bij Walibi in Biddinghuizen dichtgaat. Over 2 weken sluit hij om ruimte te maken voor evenementen. Vannacht soms regen, het eerst in het westen. In het oosten nog lang droog, daar kan het een graadje vriezen. Ook morgen eerst een beetje regen, daarna droger met wat zon en het wordt 10 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je, dan Flitsmeister met nog een flitser op de A1 Hengelo. Vanaf Deventer richting Hengelo, bij Hengelo zelf 157.1. En de A2 Den Bosch Eindhoven bij Eindhoven, opgepast bij 158.4. Veilige reis. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Laan. Ja, hallo, van harte welkom in de 538 voor de donderdag alweer. Macklemore komt eraan met Sarah. Radio 538. Keep on singing me to sleep, baby, don't you leave. I got every memory playing on repeat. Hear your song in every dream like it's haunting me. jouw hits. Jouw 538. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Finally left the table. And what a simple thought. You're starving till you're not. Van 538, je hoorde Opalight. 538! Zo, Clio van Luid hier. Van harte welkom in de 538 voor 2 april. We hebben 1 april weer overleefd. De dag van de flauwe grappen. Kun je een beetje tegen dat soort grapjes? Ja, ik kan er altijd wel smaakvol om lachen. Ik moet altijd denken aan de middelbare school op 1 april. Ik had namelijk economieles van meneer Van der Tuuk. Was een beetje een man op leeftijd. En we hadden natuurlijk zo'n digitaal bord. Maar hij had echt geen idee hoe hij met zo'n digitaal bord om moest gaan. Dus wat deden wij nou altijd op 1 april? Wij kochten altijd zo'n draadloze USB-muis. Dat is zo'n muis waar je dan zo'n USB-stickie van hebt. Die stop je in de computer en dan kun je de muis bewegen, zeg maar. En dan kon je het bord op afstand een beetje besturen. En wat deed ik dan altijd? Als hij dan ging tekenen met zo'n pen op het bord, dan bewoog die muis. Als je dan zeg maar met die muis bewoog, dan schoot die pen uit. En dan kwam dat hele bord onder die pen te zitten. En dan moest hij dat bord weer kalibreren en zo, omdat hij dacht dat het niet goed was. Dat je 4 van die puntjes op het einde. En één in het midden. Misschien als je ooit nog heel jong bent, dan ken je zo'n bord wel. Nou, dat duurde dan weer 5 minuten. En dan hadden wij 5 minuten geen les. En het ging maar door, jongen. Dat is echt heerlijk om te doen. En op het einde van de les kwamen we dan naar hem toe. En dan zeiden we, meneer, mogen we misschien ons USB-stickje terug? Dan kunnen we onze muis weer gebruiken bij de volgende docent. Ja. Mooie tijden waren dat, mooie tijden. Maar goed, we hebben het overleefd, 1 april. Het CD is van 538, die deze nacht is ook lekker weer gaan doorslepen. Zometeen nieuwe muziek van Suzanne Freek, ook Direct komt eraan. En ik weet niet wat je op het einde van april te doen hebt, maar ik zou één datum even vrij houden. Hoe is dit? Hoor je naar Macklemore en Ryan Lewis. Return to the Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me, get up. First shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game, nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on, let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrait busting. Halfway across that city with the back question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat it in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. But so we put our hands and we've known the pain. Beyond angels on the boulevard, we're out to the sea. Blijft het ook en direct bij 538, je hoorde Won't Fall. Ja, natuurlijk, ze zijn er ook gewoon bij. 538 Koningsdag in Breda. 27 april op het Zeeveld in Breda. 538 Koningsdag. We gaan de verjaardag van de koning Willem-Alexander vieren met de allerbeste artiesten en 40.000 vrienden, kan ik je vertellen. Ik hoop dat jij er ook bij bent. Everjack is in ieder geval bij de mannen die je net op 538 hoorde, direct. Wat dacht je van de Bevers? Ze komen echt, even serieus, van Baila, Baila, Baila, weet je wel. La Fuente, Lil Kleine, Lucas en Steve, Mart, Hoogkamer, Rondé, Samuel Welten, Yves Berense en nog veel en veel meer. Dus haal je kaarten snel via 538.nl/Koningsdag. En wie weet zie ik je daar. Het zijn iets van 538, met zometeen de nieuwste Suzanne en Freek. Ook Toto komt eraan. En dit is eerst Dua Lipa. All it takes, falling in love with me. Possibilities.

is gone, and I have to say, meet you all the way. Don't let go. Meet you all the way. Morning, meet you all the way. En bij 538, je hoorde Gone, Gone, Gone. 5 plus 3 is 8. Zo, donderdagnacht. De hersenen zijn denk ik inmiddels al lang toe aan weekend. Maar we gaan toch nog heel even kijken of ze nog een klein beetje wakker zijn. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. We gaan jouw hoofdrekenskills een beetje aan de kaak stellen. Daarbij kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je nu hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt als volgt. Hoeveel is 6 plus 2? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. 6 plus 2. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. 6 plus 2. Oké. Okay. Okay. Yeah, yeah. Oh, we about to get it just a little hot and sweaty in this motherfucker. Baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen, listen. You see this shit get hot every time I come through. When I step up in the spot, make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick, yes, I'm on the lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you hot before you leave. I know you like me. I know you like me. fucking with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? If it ain't love, it just ain't enough to leave a happy home. Let's keep it friendly. Let's keep it friendly. You have to play fair. You have to play fair. See, I don't care, but I know she ain't gonna wanna share. Okay, I see how it's going down. Seem like Shorty want a little menage to pop off or something. Let's go, let's go. Well, let me get straight to it. A broad won't watch a nigga when I come through. It's the God Almighty looking all brand new. And Shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like she really wanna do it. Trying to put it on me till my balls black and bluish. You wanna play with a player girl and play on? Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon, hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty all on me cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all. If y'all can get caught, so I can hit the phone. I know she loves you. I know she loves you. I understand. I understand. I'd probably be just as crazy about you if you were my old man. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Oh. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Like me. Don't you? Don't you, baby? Don't you? Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Wrong. Don't you wish your girlfriend was fun like me? Big fan. Don't you? You gotta go when the angels calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul. For somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. We still slowly feel what you feel. Pour out a little holy water. Yeah, yeah, yeah, en Jelly Roll bij 538. Je hoorde Holy Water. Hey, en wat is 6 plus 2? Je kunt het antwoord nu aan me doorappen via de gratis app van 538. Doe je dat en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 6 plus 2? Hoor je zo meteen Eros Ramazzotti. Ook de nieuwste Olivia Dean komt eraan. En dit is Air for Jack. Feelings change over time. I know I will be fine. But right now it just hurts. Can't let go. Drown you out. The water's high. I can feel the ground. Yes. spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoni. Sto pensando a te. Je hoorde Cos Del Vita. Hey Ivo, goeienacht. Goeienacht. Hoeveel is 6 plus 2? 8. Kijk eens. 5 plus 3 is 8. Zo Ivo, net klaar met werken. Je werkt in een horecatent. Wat was het druk vandaag? Ja, we hadden ontzettend gezellig in hulp, dus het was gezellig druk inderdaad. Nou, lekker jongen. En wat is precies jouw taak dan daar? Ik ben leidinggevende van eigenlijk alles wat met eten, drinken en de groepen te maken heeft. Dus, Ik hoor het al. Je hebt het meest ideale baantje. Gewoon iedereen en alles aansturen en weet ik het wel, een beetje delegeren en zelf lekker op de stoel zitten. Ja, zelf lekker op kantoor zitten inderdaad. Af en toe moet je toch wel gezellig meedoen hoor. Heerlijk, heerlijk, heerlijk jongen. Ik kan me dan zo voorstellen Ivo, dat het met het hoofdrekenen ook op zich wel goed zit. Ik neem aan dat je af en toe iets in de boekhouding moet doen en zo, toch? Veel doet Excel, maar eigenlijk moet ik alles zelf doen. Gebruik je geen ChatGPT daarvoor? Nee, weinig. Nou, we gaan er kijken of het daadwerkelijk zo is, Ivo. Je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommetjes te beantwoorden. De bedoeling is natuurlijk dat je zoveel mogelijk vragen zo snel mogelijk goed beantwoordt. Doe je dat een beetje goed, dan pak je prijzen. Ja, makkelijk, kom maar door. Ben je er klaar voor? Zeker weten. Voordat we beginnen, Ivo, jij zegt net makkelijk, kom maar door. Waar ga je voor? Welke scoren? Ik denk... 7 of 8? 7 of 8. Nou oké, daar gaan we voor. Ben je er klaar voor? Ja, wat is normaal? Ja, normaal ook inderdaad. Dus, wat is het? Ja, 5-6 denk ik. Gemiddeld. Ja, wel iets meer dan. Dat moet wel lukken. Normaal op de radio lukt het altijd. Maar ja, nu moet je het zelf doen, hè? Daar gaan we. Ivo, wat is 18 plus 5? 23. 7 keer 6. 42. 56 delen door 8. 7. 28 min 11. 17. 14 plus 7. 21. 9 keer 8. 56. Nee, 72. 45 delen door 5. 9. 33 min 16. 17. Ja. Even kijken, dan is het 6 keer 4. 24. Ja, lekker jongen. Je hebt in totaal... Nou, 8 vragen goed. Ah, nice. Hey, dat doe je toch lekker jongen. Ja, top. Je wint daarmee het 538 slaapmasker. Hey, dat is helemaal top. Dat wordt lekker slapen vanavond. Dat heb je wel nodig na zo'n lange dag werken, of niet? Ja, zeker. Ik dacht, ja, misschien dat ik hem toch al win deze keer. Ja, nou lekker jongen. Het slaapmasker komt jouw kant op. Werk ze nog eventjes. Ja, super. Dankjewel. Hoi, hoi. Now let go of everything I ever had. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed.

see what